boses tugat ng tube, baga true. Money at banda na po kulay blue. Tell me where you at, where you at? Ako na ba halos day put like that? Tell me where you from, let me give you some. Pagasan ka, why don't you come? Pagka-bombs lumapag, tapos wabi yung angas. Kayang ganapan, mapakalima ng oras. May lap na ako sa tools, nasa chobro na rosas. Lahat iba di bag, fully load, walang butas. Play safe, ano man yung game. Batong malabon, we ain't the same. Tablet at tubi, ang sarap damahin. Silero pag ako na yung dumarating. Ang akin ay akin kung palamigan ng puso. Baka di mo to kayanin, matikti alanganin. So buwang hanapin, mga may ayaw sa'kin. Bigo baliwala rin. Oh boy, di mo kaya to. Sakote lahat ng sinasabi mo. Di mo kaya to. Walang dating sinasabi. Alam sa hood, bawat move. Kung may pera pagbabad sa stool. Got no tube, I got you. Money at banda na po kulay blue. Where you at? Ako na ba halos day put like that? Tell me where you from, let me give you some. Pagasan ka, why don't you come? Galing sa hood, bawat move. Kung may pera pagbabad sa stool. Got no tube, I got you. Money at banda na po kulay blue. Tell me where you at? Where you at? Ako na ba halos day put like that? Tell me where you from, let me give you some. Pagasan ka, why don't you come? Sa tapos tayo man, ako ay lumagabog. Mga kanto sa amin parang ako may kusang loob. Sa baro na tundo, di nagpapasundo. Babalagbaging ka namin pag ikay bumundo. Ona, lahat kumukulit. Mamaga-maga na yung mata parang nakapikit. Pag ako na nag-spit, kahit huminto yung beat. Walang sinasanto, nasisiraan ng batit. Kukuha ng pera, daan sa Herrera. Romecta, Guevara, umikot, bumenta. Pare, bawal lazy. Hassle lang palagi pagkasama mo na si White boy cozy, naging may nandubi. Dapat paikutin sa lahat ng mga homie. Talagang goody, TGOD. Lang ginayang bitch, alam mo na lang sa hood, bawat move. Kung may pera pagbabad sa stool. Got no tube, I got you. Money at banda na po kulay blue. Tell me where you at, where you at? Ako na ba halos day put like that? Tell me where you from, let me give you some. Pagasan ka, why don't you come? Galing sa hood, bawat move. Kung may pera pagbabad sa stool. Got no tube, I got you. Money at banda na po kulay blue. Where you at? Ako na ba halos day put like that? Tell me where you from, let me give you some. Pagasan ka, why don't you come? Ingat ba?